Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 kwietnia, minęła 18. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Żaden świadek wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka, nie zgłosił się do służb. Na terenach palestyńskich zakończyły się pierwsze od ponad 20 lat wybory samorządowe. Na opieszałość rządu skarżyły się protestujące w Warszawie osoby ze środowisk LGBT+. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu apeluje o zgłaszanie się świadków wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu powiedział podczas konferencji prasowej, że jeszcze nikt nie skontaktował się ze służbami. Do chwili obecnej takie osoby nie zgłosiły się do prokuratury ani do organów policji, więc ponawiam ten apel, bardzo prosząc wszystkich posiadających informacje na temat tego, jak to zdarzenie przebiegało, o to, by nie wahali się podzielić z nami swoją wiedzą. Łukasz Litewka zginął w czwartek, został potrącony przez samochód podczas jazdy rowerem na trasie między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Sąd zdecydował dziś o tymczasowym areszcie dla podejrzanego o spowodowanie wypadku. W Strefie Gazy odbyły się dziś pierwsze od 20 lat wybory samorządowe. Lokale wyborcze w samej strefie zamknięto o 16. Do 18 głosowano na zachodnim brzegu. Wybory miały przede wszystkim pokazać jedność terenów palestyńskich, mówiła w audycji międzynarodowej w Trójce wysłanniczka Polskiego Radia na Bliski Wschód Milena Rashid Shehab. To jest też pokazanie, jak Palestyńczycy będą sobie radzić z okupacją izraelską, bo to widać nawet w samym przebiegu tych wyborów. To, że na przykład czy w wielu miejscowościach jest bardzo ciężko dotrzeć do lokali wyborczych, bo drogi są, główne drogi są zamknięte, ludzie naprawdę muszą gdzieś tam jechać bocznymi drogami, przedzierać się. To też pokazuje, z jakimi wyzwaniami te nowe władze lokalne będą się musiały mierzyć. Wśród komitetów wyborczych nie było Hamasu, który rządzi Gazą od 2007 roku. Decyzja ta miała wynikać z obaw o bezpieczeństwo, bo Hamas w Gazie wciąż jest celem ataków izraelskiej armii. Hamas od przejęcia władzy w Gazie nie dopuszczał do żadnych wyborów, a członków rad miejskich mianował sam. Przed kancelarią premiera odbył się protest osób związanych ze środowiskiem LGBT. Protestujący wyrażali swój sprzeciw wobec opieszałości rządu w sprawie umożliwienia transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Jestem już dostatecznie wkurzony na to, że po raz kolejny władze objęli ludzie, którzy szli z postulatami równości, z postulatami związków partnerskich i czuję się oszukany. Żyję w związku z kobietą już 9 rok, a czuję, że są mi odbierane podstawowe prawa. Mamy wyroki sądów, które mówią jasno, że małżeństwa homoseksualne powinny być legalne w naszym kraju i to teraz, natychmiast. Żeby to zrobić, trzeba minimum dobrych chęci i minimum dobrej woli, a widać, że nawet tego teraz nie ma. Protest to pokłosie wydanego w ubiegłym miesiącu wyroku NSA, który nakazał dokonanie takiej transkrypcji warszawskiemu Urzędowi Stanu Cywilnego. Rząd zadeklarował opracowanie rozporządzenia, ale dokumenty do tej pory nie powstały. Czarnobyl. Prawdziwa historia. To najnowszy podcast Polskiego Radia. Opowiada o wydarzeniach sprzed 40 lat, gdy w nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Autor podcastu, Roman Czejarek, rozmawia ze świadkami katastrofy i z tymi, którzy dziś odwiedzają strefę zakazaną. Podcast pokazuje nie tylko przebieg wydarzeń, ale także to, jak informacja o katastrofie docierała do Polski, jak rodził się lęk i jak wyglądały pierwsze działania ochronne, w tym akcja podawania dzieciom płynu Lugola. Roman Czejarek podkreśla, że wokół katastrofy narosło wiele mitów. Zaskoczyło mnie to, jak na wiele rzeczy się nabieramy. A z drugiej strony ta prawdziwa historia jest jeszcze bardziej dramatyczna, jak się słucha opowieści tych ludzi, którzy tam byli, którym ktoś bliski zmarł czy zginął. I oni opowiadają o tej śmierci, o tym, jak łudzili się bardzo długo, że ten ktoś przeżyje, o tym, jak chwytali się czasami przedziwnych metod. Na przykład to, że jak się będzie piło dużo mleka, to na pewno nas uratuje. Była też taka koszmarna teoria, że alkohol chroni przed radiacją i wiele takich mitów przetrwało. I to, co zaskakuje dzisiaj też, ta zona jest zamknięta dalej. Tam się odrodziła przyroda. Atmosferę strachu, paniki i dezinformacji pokazują w podcaście materiały z archiwum Polskiego Radia. klimat. Niemal 50% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca 30%. Mamy bardzo wysokie zagrożenie pożarowe w lasach w centralnym Mazowszu oraz na granicy województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodnio-pomorskiego i wielkopolskiego. W pozostałej części kraju zagrożenie jest średnie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc będzie pochmurna, na północnym wschodzie przelotne opady deszczu, możliwe też burze z opadem krupy śnieżnej. Tam też temperatury spadną do zera, w centrum będzie około 3 stopni, a na południu 7. Do tego ciągle ma mocno wiać. Autopromocja. Drogie słuchaczki, drodzy nocni słuchacze, dokąd zmierzacie? Przed nami słuchowisko zabawne z nocnym radiem w jednej z ról, ale czy ze szczęśliwym zakończeniem? Martyna Wawrzyniak. Jazda. Reżyseria Julia Mark. W roli głównej wystąpiła Justyna Wasilewska. Ku życiu przecież zmierzasz. Zapraszam na scenę teatralną Trójki Julia Mark, reżyserka. To dzisiaj po 19:00. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska? Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo. Ha, i nie ma lipy. Hej, to był mój tekst. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. No i nie ma lipy, no. Zamek Królewski na Wawelu i Fundacja Artystyczna Podróż Hestii zapraszają na wystawę Michaliny Bigaj Przepraszam za bałagan. Opowieść o smakach, które znikają, o dzikich roślinach, których już nie znamy, o wspólnym stole, przy którym spotykają się natura i sztuka. Zamek Królewski na Wawelu od 8 maja do 28 czerwca. Sfinansowano ze środków Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. Partner Fundacja Artystyczna Podróż Hestii i Stu Ergo Hestia S.A. Patronem medialnym jest Polskie Radio. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju. Aflofarm. Każda tabletka powlekana zawiera 600 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego. Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:08. Tygodnik muzyczny. Yeah. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. To jest druga godzina tygodnika muzycznego, którą rozpoczęła grupa Foo Fighters w utworze Child Actor z najnowszej płyty wydanej wczoraj, zatytułowanej Your Favorite Toy. To jest 12. album w historii tego zespołu. Niezmiennie kierowanego przez Dave'a Grohla. Child Actor, czyli taki aktor małoletni, dziecięcy aktor. Wątków filmowych już tak wiele w drugiej godzinie tygodnika nie będzie, ale przypomnę, że czeka nas krótka wizyta w Gdańsku na urodzinach u Mikołaja Trzaski. No i jeszcze kilka nowości i jedna opowieść o płycie sprzed lat 50. 23 kwietnia 1976 roku ukazał się na amerykańskim rynku skromny 29-minutowy album nagrany za $6400 przez tydzień. Zresztą te $6400 z trudem uzbierane. Nie zdobył wielkiej sławy z miejsca. Dotarł do 111 pozycji na liście Billboardu. Złotą płytę dostał dopiero w roku 2014 ten album. No ale na właściwie każdej ważniejszej liście albumów rockowych wszechczasów gdzieś tam można znaleźć to hasło. Hey ho, let's go! Blitzkrieg Pop grupy Ramones z płyty zatytułowanej po prostu Ramones, a ten okrzyk Hey Ho, Let's Go później pojawiał się wielokrotnie w różnych kontekstach. Ja pamiętam jeden szczególnie dla mnie ważny, mianowicie lektura niegdyś fascynującego dla mnie pisarza Stephena Kinga i jednego z jego horrorów Cmentarz dla zwierzaków, gdzie główny bohater co chwila powtarza sobie właśnie refren tej piosenki Blitzkrieg Pop. To jest oczywiście nawiązanie, nie jedyne na tej płycie, nawiązanie do nazizmu. Trochę przewrotne, trochę traktowane w charakterze punkowego przekroczenia. Nie zapominajmy też, że znacząca część składu grupy Ramones to byli ludzie o żydowskich korzeniach. Więc to, to musiało być niedosłowne w wypadku grupy Ramones. Płyta zawędrowała po latach do Biblioteki Kongresu Amerykańskiego, do tak zwanego National Recording Registry, czyli nagrań, które zostały uznane za szczególnie znaczące estetycznie, historycznie, kulturowo i tak dalej, i tak dalej. Chociaż, jak mówiłem, początki były trudne i bardzo też paradoksalne, dlatego że pierwsze demo zawierające między innymi utwory I Wanna Be Your Boyfriend i ten, którego za moment posłuchamy, Judy is a Punk, zespół przeniósł wytwórni, właściwie szefowi wytwórni Sire Records, Seymourowi Steinowi, ale tylko dlatego, że dostał tenże człowiek został im polecony przez producenta Craiga Leona. Natomiast, co ciekawe, wytwórnia Sire amerykańska wówczas wydawała tylko i wyłącznie brytyjskie głównie, europejskie zespoły progresywno-rockowe, więc jeżeli ktoś mówi, że punk narodził się z całkowitego zaprzeczenia buntu przeciwko rockowi progresywnemu, to powinien pamiętać, że mają te dwa nurty ze sobą bardzo ważne związki. Judy is a Punk. Ramones sprzed 50 lat, Judy is a Punk, z płyty zatytułowanej po prostu Ramones i będącej długogrającym debiutem amerykańskiej formacji. No i przenosimy się do Polski. Teraz będzie o wydarzeniach, za moment będzie o wydarzeniach z wczoraj, z właściwie relacji z tego, co się dzieje w tej chwili w Gdańsku. O Mikołaju Trzasce, wybitnym polskim saksofoniście, klarneciście, kompozytorze, improwizatorze, twórcy muzyki filmowej, choćby do filmów Wojtka Smarzowskiego, wielokrotnie zresztą nagradzanym za muzykę filmową. Artyście, który połączył ze sobą wiele różnych światów przez wiele lat, od lat 90. i od kariery w zespole Miłość, takim zespole założycielskim dla całej fali jasu, czyli polskiego, takiej polskiej odpowiedzi na awangardowy jazz, ale też snutej z przymrużeniem oka, z pewnym humorem trójmiejskiej sceny. To było zawsze istotne. Pomyślałem sobie, że dobrze by było wrócić do kilku nagrań Mikołaja Trzaski, które nieczęsto goszczą na radiowej antenie, a mogłyby. I teraz będzie fragment płyty sprzed prawie dokładnie 20 lat, z roku 2006. Ale mógłbym nie mówić, z którego roku to płyta, bo właściwie cały kontekst znajdą państwo w tekście. Tekście Fisza, bo Fisz, Emadę, Wojciech Mazolewski, Bunio, Macio Moretti i Mikołaj Trzaska znaleźli się między innymi w składzie tej wyjątkowej supergrupy, orkiestry, która działała na przełomie wieków i która w roku 2006 wydała album zatytułowany Numer 1. Naprawdę kochamy się za to nie dlatego, że ktoś z nas jest wybitniejszy, albo szybszy, albo lepiej stroi, albo gra głośniej, tylko kochamy się za to, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Że ta muzyka i ta praca gdzieś z czasem powoduje, że stajemy się coraz bardziej sobą, aż do takiego momentu, kiedy możemy się rozstać z takim przywiązaniem, że nasza muzyka jest od nas zależna, albo że my jesteśmy od naszej twórczości zależni. I też nie rozumiem, że nie mogliście powiedzieć, że właściwie połowa mojego życia to jest szukanie w muzyce tożsamości żydowskiej. I ja wiem, że to jest trudny temat, ale tak sobie myślę, że jesteśmy dziećmi różnych rodziców, jesteśmy wnukami różnych dziadków i tych, którzy byli naszymi chłopcami i służyli w Wehrmachcie, i tych, którzy przyjechali ze wschodu, i tych, którzy są na przykład w drugim pokoleniu ocalałych od Holokaustu. I dzisiaj jesteśmy tutaj razem. I to jest jak najbardziej o tej muzyce i o naszym spotkaniu. Że dzisiaj jesteśmy po to, żeby coś poczuć. I odniosę się do takiego pięknego zdania. Każda nawet bardziej bolesna myśl albo czucie, które jest w nas wyrażona, idzie do jasności. Zdaje się, że to powiedział Carl Gustav Jung. I myślę sobie, że to jest szczęście, żeby zrobić takie spotkanie, które nie jest festiwalem, że to jest taki pretekst do tego, że na chwilę moglibyśmy się spotkać razem. Dziękuję za to i chciałem bardzo podziękować moim przyjaciołom, którzy zgodzili się przyjechać, co jest dla mnie najważniejsze, bo zawsze Andrzej Trzaska, mój ojciec, mówił właśnie, że najważniejsza jest ta obecność i frekwencja na pogrzebie, ale myślę, że przy zakończeniu 60. roku życia to też jest bardzo ważne. Mikołaj Trzaska wszedł nam na antenę, zanim zdążyłem go zapowiedzieć, ale to ważne słowa, które padły wczoraj podczas urodzin, 60. urodzin, to specjalnie pisane rozdzielnie, Mikołaja Trzaski. Tu Trzaska ze sceny opowiadał o właśnie swojej rodzinie, którą dla niego stanowią członkowie różnych formacji, z którymi działa w różnych konstelacjach, bo też sam Trzaska jest trochę takim łącznikiem pomiędzy różnymi środowiskami. Był wczoraj, za chwilę jeszcze do tego wrócę, był wczoraj między innymi w składzie muzyków występujących w takich specjalnych projektach urodzinowych. Macio Moretti grał na perkusji i za chwilę usłyszymy go w utworze zapowiadanym już wcześniej, Bass Sisters Orchestra, numer 1. Panie, panowie, panie, czy zastanawialiście się, cóż to znaczy numer 1? Bo ja znam odpowiedź na to nieskomplikowane pytanie. Numer 1 to Bass Sisters Orchestra. Bo basista orkiestra jest numer 1. Nie żadne frytki i Coca-Cola, nie Zbigniew Boniek ani Marcinkiewicz premier, tylko basister z orkiestra jest numer 1. Panowie, panie, jest numer 1. Stanie wyprostowany i powiesz uroczystym tonem. Bass Sisters Orchestra, rok 2006, numer jeden. Kolejnych numerów niestety nie było, chociaż może ta formacja jeszcze kiedyś miałaby szansę się zejść i nagrać coś razem. Supergrupa Fische Made, Mikołaj Trzaska, Macio Moretti, Wojtek Mazelewski i tak dalej, i tak dalej. Wczoraj też było tłumnie w Gdańsku. W trakcie tych setów specjalnych Wczoraj występowali głównie goście Mikołaja Trzaski. On sam pojawił się tylko na moment, na zakończenie takiego setu improwizowanego, gdzie Rabi Bejni, gdzie Olo Walicki, Macio Moretti i Julii Kier z Danii występowali. A wcześniej słyszeliśmy Rafaela Rogińskiego, który prezentował utwory, swoje interpretacje utworów tatarskich i wraz z Maniuchą Bikont kilka ukraińskich pieśni, a później po dołączeniu saksofonistek właśnie Julii Kier i Matyldy Gerber, znanej ze Sneaky Jesus chociażby, grali między innymi repertuar Tomasza Stańki. I mam nadzieję, że to zostało utrwalone, mam nadzieję, że to się jeszcze gdzieś pojawi, bo to było wyjątkowe wykonanie. Dziś i jutro ciąg dalszy w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Właściwie dzisiejsze imprezy już się rozpoczęły od rozmów improwizowanych Janusza Jabłońskiego i Tomka Gregorczyka, naszych kolegów z Radiowej Dwójki, i od koncertu formacji Marka Pospieszalskiego. Dziś między innymi Perioke Holmlander, między innymi River Loam Trio, czyli międzynarodowy zespół Trzaski z Olim Bryce'em i Markiem Sandersem. No i jeszcze na koniec dnia wielka improwizacja, w której usłyszymy chyba 9 czy 10 muzyków na jednej scenie. A jutro między innymi Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego. Mnóstwo jest tych wątków przeciekawych w życiorysie Mikołaja Trzaski. To jest zawsze na wiele różnych opowieści. Ostatni wątek, Reuber Trio, zespół z Olem Walickim i z Maciem Morettim, mieli okazję państwo posłuchać całej trójki u Jacka Hawryluka w samym H. I jest to audycja zarejestrowana, także można znaleźć ją w naszym zestawie podcastowym. A ja z archiwum nieopublikowanych nigdy cyfrowo nagrań Mikołaja Trzaski wyciągnąłem płytę Cierpienie i wypoczynek, nagraną w roku 2000 wspólnie z Marcinem Świetlickim. Ożywiam się tylko wtedy, gdy myślę o sobie. Ożywiam się tylko wtedy, gdy myślę o sobie w tobie. Przeprosz! Przeprosz! Kiedyś było inaczej, kiedyś było lepiej. Kiedyś było inaczej, kiedyś było lepiej. Przed moją wielką wojną, na której poległem, nie ma odwrotu. Przeprosz! Przeprosz! Ożywiam się tylko wtedy, gdy myślę o sobie. Ożywiam się tylko wtedy, gdy myślę o sobie w tobie. Przeprosz! Przeprosz! Powiedzmy, mały chodzę. Powiedzmy, mały tani hotel. Powiedzmy w tczewie. Wszystko jest w mózgu, nigdzie więcej. Przeproś. Przeproś. Ożywiam się tylko wtedy, gdy myślę o sobie. Ożywiam się tylko wtedy, gdy myślę o sobie w tobie. Przeproś, przeproś. A teraz odwróć się do ściany i zaśnij. A teraz odwróć się do mnie i przeproś. Przeproś. Przeproś. Więc może lepiej się podpal i tak odrodzisz się. Znów będziesz mieć fajne życie. Bali z tyłu głowy jak młot, młot, młot, młot, ciąg. Zostajemy w Gdańsku. Najpierw Świetlicki Trzaska i Przeproś z płyty Cierpienie i Wypoczynek, wyprodukowanej przez Marcina Dymitera, więc właściwie trio Świetlicki Trzaska Dymiter, a następnie Jacek Lachowicz i jego formacja Las, projekt Las, Lepiej się podpal, tytułowy utwór z najnowszej epki, która ukazała się podczas festiwalu CU Music Showcase Trójmiejskiego przed 2 tygodniami. O tym festiwalu trochę Państwu opowiadaliśmy w Trójce. Teraz przenosimy się już za granicę, jeśli chodzi o repertuar, ale jeśli chodzi o problemy, bo to jeszcze jeden taki problem do zasygnalizowania, sprawa z ostatniego tygodnia, to jest sprawa koncernu Live Nation, właściwie Live Nation Entertainment, bo to jest w Ameryce przynajmniej ścisłe powiązanie Live Nation, czyli promotora, oraz Ticketmaster, czyli największego sklepu biletowego w Stanach Zjednoczonych. Firmy, która wielokrotnie przerasta również na rynku światowym kolejne mniejsze, też, ale największe poza nią koncerny zajmujące się organizowaniem koncertów. No i która jeszcze dodatkowo urosła po pandemii problemów związanych z Live Nation jest co niemiara i tak w długim, bardzo trwającym od wielu miesięcy procesie antymonopolowym przed amerykańską ławą przysięgłych to proces z powództwa 30 stanów amerykańskich, które zaskarżyły działania Live Nation na różnych poziomach jako monopolizujące rynek. Otóż ta firma została uznana za nielegalny monopol. W tej chwili tylko czekamy na werdykt sądu, który powie, co ma Live Nation zrobić. Czy ma się podzielić, czy ma się zdekapitalizować, mówiąc językiem ekonomicznym, żeby temu rynkowi się przysłużyć, żeby konkurencji rynkowej się przysłużyć. Mamy też sprawę polską, wątek polski, mianowicie UOKiK przed tygodniem opublikował, właściwie na początku tego tygodnia opublikował decyzję o 15-milionowej karze dla Live Nation Poland za regulaminowe zapisy, które w praktyce zakazują wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów, bagażu jakiegokolwiek, oraz w znaczący sposób ograniczają możliwość zwrotu pieniędzy w razie odwołania koncertu. Było bardzo dużo zażaleń na Live Nation przez lata i to jest pierwsza taka sprawa i decyzja, która no, jest przełomowa zupełnie na tym polu. Natomiast wiemy już, że Live Nation się od tej decyzji odwoła, ma normalną sądową ścieżkę odwoławczą. Także wszyscy fani, którzy chodzą na koncerty zagranicznych, przede wszystkim artystów w Polsce, bo to o to chodzi, i tych największych gwiazd, i te koncerty stadionowe, muszą się uzbroić w cierpliwość. To jeszcze potrwa. A Graham Coxon, którego nowy singiel właśnie się ukazał i zapowiada zaplanowaną na czerwiec premierę płyty Castle Park, ma jeden koncert w planach. Na razie to jest Londyn, listopad. I bileteria Ticketmaster już sprzedaje bilety. Yeah. To był nowy utwór Grahama Coxona, Billy Says, który zapowiada album Castle Park. 19 czerwca można sobie zapisać tę datę. Można sobie również zapisać, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, a w tygodniku muzycznym już zapowiadaliśmy tę datę. Właściwie mówimy o tej płycie od samego początku roku. Nowy album Tori Amos, In Times of Dragons, ukaże się 1 maja. Czyli już to już za kilka dni. A jeszcze wcześniej, 30 kwietnia, mamy w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, przedpremierowy odsłuch tej płyty. To wydarzenie poprowadzi Paweł Kostrzewa i mamy dla Państwa 5 podwójnych wejściówek na ten odsłuch, na to spotkanie. Wystarczy do nas zadzwonić, 22 i 7 trójek. Przypominam, Tori Amos. Odsłuch przedpremierowy płyty In Times of Dragons już 30 kwietnia w Trójce. A słuchamy fragmentu nowej płyty, najnowszej płyty, to premiera z wczoraj, amerykańskiej formacji White Denim, która łączy psychodelię, blues, soul, jazz, indie rock. Czyli z grubsza to jest wszystko to, co my gramy w tygodniku muzycznym, tylko upakowane na jednej płycie. On the wing of a dove, like they were born without original sin. I say no, no. Yeah, they wanna talk about original thought. Yeah, and they won't say where they've been. They think it's okay to be alone. I think you really wanna be just like them. You ain't the same. Amerykańska formacja White Denim i True Nails, utwór z albumu zatytułowanego 13. I to już prawie wszystko. Dzisiejszy tygodnik muzyczny zrealizował dla Państwa Michał Jakubik. Przygotowali Gosia Jakubowska i Bartek Kaciński. Za tydzień usłyszą Państwo o tej porze Maćka Jankowskiego. A tydzień zapowiada się bardzo interesująco, także proszę pamiętać o nas w sobotę. No i tak samo wspaniale zapowiada się nowa płyta Beth Orton, która ukaże się w czerwcu, a my mamy drugi singiel na pożegnanie dla Państwa, Waiting. Do usłyszenia. I've been waiting for the hurt and the stop. I've been waiting for the punchline to drop. Anytime I hear the music whip blade, I dissolve into a puddle of rain. I've been playing down the way that I feel. I've been hoping that I don't make it real. I've been waiting at the edge of a dream to jump and fly but find my beautiful wings. Been waiting for the right time to come, to put the best dress back on, to catch your favorite song, and to find my way home to your love. I've been hovering around like a ghost in all the places gone away, left unspoke. I've been playing forever. Autopromocja. Jeszcze próba mikrofonu i gitary. Była jedna, są dwie. Wszystko się zgadza. Najpierw drill, jadzie drill, a teraz koneser w kanale. Bo małżeństwa koneserem ten gość jest. Zgodził się. A Bob and Carolina zgodzili się napisać trzecią piosenkę. To już w czwartek, między 6 a 9 w Zapraszamy do Trójki. Na razie nowość, koneser w kanale, dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl. To tak właśnie, w kanale. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz? Oszczędzam. O, a ile? 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Nuda? Czas na urodziny? A może trzeba przełamać lody? Planszówki od Piatnika zawsze na czasie. Tic-tac-boom. Wybuchowa gra słowna z tykającą bombą. Activity. Przebój imprez i spotkań rodzinnych. Honeycomb z plastry miodu. Gra w worku. Wyćwiczy szare komórki. A może karciana wersja Scrabble? Kultowa gra, kultowe karty. Piatnik. Robimy dobre gry. Zagrajcie z nami! Widzę, że u Pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowi. Jazz One Night prezentuje Seifert Impulsy, jedno z najważniejszych wydarzeń jazzowych tego roku. Gwiazdy polskiego i europejskiego jazzu, Adam Bałdych, Kwintet i Jakub Mizeracki. Jakob Karlsson oraz gość specjalny Kuba Więcek zagrają utwory Zbigniewa Seiferta, legendy Polish Jazz. Seifert Impulsy, światowa premiera i jedyny koncert w Polsce. 9 maja, godzina 18.30, Cavatina Hall, Bielsko-Biała. Bilety dostępne w kasach oraz na stronie cavatinahall.pl. Polecam. Radiowa Trójka. Chcę rzucić palenie. Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm. Desmoxan. I już nie palisz. Zapraszamy na jedyny taki koncert w Polsce. We Want Miles. Oryginalny skład bandu Milesa Davisa z Markusem Millerem na czele. Koncert świętujący 100. rocznicę urodzin mistrza. 3 lipca. Amfiteatr w Parku Solińskiego w Warszawie. Bilety kulturairozrywka.pl, e-bilet.pl. Patronem koncertu jest Polskie Radio. Na koncert zaprasza Eskander i Wolskie Centrum Kultury. W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek. Mleko UHT wypasione 1 litr 3,2%, złoty 99 za sztukę przy zakupie 6 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,98. Żegnamy reklamy.